عاطفة بمنزلة الواو في اللفظ والمعنى. دوسری صنف ہے حتی عاطفہ. پہلی صنف کیا تھی؟ حتی جارہ. اور حتی عاطفہ دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں واو کی طرح. جس طرح واو مطلق جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے دو چیزوں کو اکٹھا بیان کرنے کے لیے واو، وہی کردار حتیٰ بھی انجام دیتا ہے. یہ بے منزلت واو ہے. فی لفظ یعنی کہ لفظاً بھی جو اعراب معطوف علیہ کا ہے وہی اعراب معطوف کا ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں. والمعنی اور جو معطوف علیہ کا حکم ہے وہی معطوف کا حکم ہے. الا ان بینہما فرقا من ثلاثه اوج. لیکن واو اور حتی عاطفہ میں تین فرق ہیں. الاول ان لمعطوف حتی ثلاثه شروط. حتیٰ کہ معطوف کے لیے تین شرطیں. احدہا ان یکون المعطوف ظاہرا لا مضمرا. یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ حتیٰ کا معطوف کون بنتا ہے؟ اسم ظاہر، ایک کلمہ ضمیر اس کا معطوف. کما ان ذالک شرط مجرورہا، جس طرح حتی جارہ کے مجرور میں شرط تھی. کیا؟ کہ حتی کا مجرور کون ہوتا ہے؟ تو وہی شرط معطوف میں بھی ہے. یعنی ضمیر مجرور بھی نہیں بن سکتی حتی کا اور معطوف بھی. ذکرہ ابن ہشام الخضراوی استاد شلوبین. جناب ابن ہشام خضراوی انہوں نے اس شرط کو بیان کیا. ثانیہا دوسری شرط یہ ہے کہ ان یکون اما بعضا من جمع قبلها کما قدم الحاج حتى المشاة او جزءا من كل نحو اكلت السمكة حتى رأسها او كجزء جیسے اعجبنی زید حتی حدیثہ. اچھا جی، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر معطوف علیہ کلی ہے تو پھر حتی کا معطوف اس کلی معطوف علیہ کی جزئی ہو، اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہو، فرد ہو، اس کے افراد میں سے ایک فرد ہو، جزئی. دو، اگر معطوف علیہ کل ہے، مرکب ہے ذوی الاجزاء سے، تو پھر حتیٰ کا معطوف اس کل کا جز ہو. نمبر تین، معطوف علیہ کل ہے تو حتیٰ کا معطوف اس معطوف علیہ کا جز تو نہیں ہے، کل جز ہے، کل جز ہی گویا کہ اس کا. تو یہ دوسری شرط ہے. ان یکون اسم کون ہے؟ یکون کا حتیٰ کا، حتیٰ کا معطوف یا تو بعض ہو من جمع قبلها، اپنے معطوف علیہ جو اس کا اس سے ما قبل ہے، یہ معطوف اس کا بعض ہے، اس کا فرد ہے، اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، جزئی ہے. یعنی جیسے قدم الحاج حتی المشاۃ، ماشی کی جمع مشاۃ، یعنی تمام حاجی پہنچ گئے آگے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے حاجی بھی پہنچ گئے، تو حاجی کے دو مصادیق ہیں، جو سوار ہے سوار ہو کر آتے ہیں وہ بھی الحاج ہے، جو پیدل آتے ہیں وہ بھی الحاج ہے. تو یہ پیدل آنے والا حاجی یہ جزئی ہے اسی کلی کا. او جز ان من کل، یا معطوف علیہ، اگر کل ہے مرکب ہے ذوی الاجزاء ہے تو پھر یہ معطوف اس کا، جیسے اکل تو سمک آتا حتی را سہا، یعنی آپ نے عصف کیا راسا کو سمکا پر، تو یہ معطوف کون ہے؟ شاید مثال کیا ہے؟ راسا کیا ہے؟ اس کل، کل مچھلی مرکب ہے، اس کا سر پاؤں پیٹ یہ وہ تمام اجزاء، تو اس کے اجزاء میں سے ایک جز اس کا معطوف واقع ہوا ہے. نمبر تین، اگر جز نہیں ہے تو پھر یہ معطوف اس معطوف علیہ کل کا کل جزئی گویا کہ جز ہے. جیسے اعجبنی زید حتی حدیثہ، مجھے زید نے تعجب میں ڈالا، شگفت، مجھے تعجب ہوا، حتی حدیثہ، اس کے انداز گفتگو سے بھی میں بڑا متاثر ہوا، امپریس ہوا، مجھے تعجب ہوا. اب یہ گفتگو اس کا جز نہیں ہے، جس کا ہاتھ، جس طرح ہاتھ جز ہوتا ہے، پاؤں سر جز ہے، یہ ہاتھ پاؤں کی طرح گفتگو جز اے زید نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، گفتگو نکلتی ہے، اور وہ خالق حدیث ہے، گفتگو اس کے اختیاری ہے، گویا کہ یہ گفتگو بھی اس کا جز، تو یہ کل جز ہے. تو یہ دوسری شرط ہے. وَيَمْتَنِعُ أَن تَقُولَ حَتَّى وَلَدُهُ، أَعْجَبَنِي زَيْدٌ حَتَّى وَلَدُهُ، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ولد نہ اس کلی ہے، معطوف علیہ کلی ہے کہ یہ اس کا جزئی ہو، نہ وہ مرکب کل ہے کہ یہ اس کا جز ہو، وہ الگ مستقل ہے، یہ الگ بیٹا الگ مستقل اس کا وجود ہے، تو یہ اس کا جز بھی نہیں ہے، یہ کل جز بھی نہیں ہے، اس لیے یہ مثال ممتنع ہے. بہرحال یہ دوسری شرط ہے معطوف کے لیے. والذی یضبط لک ذلک انها تدخل حیث یصح دخول الاستثناء وتمتنع حیث یمتنع. اب اس دوسری شرط کو ایک قاعدے کلیے میں بیان کر رہے ہیں، ایک ضابطہ، ایک کلی میں بند کر کے آپ کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا معطوف یا جزئی ہو یا جز ہو یا کل جز ہو، اس کو آپ ایک قاعدہ کلیے کے تحت بیان کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ کہ انہ داد کھولو، یہ حتیٰ عاطفہ، وہاں وہاں اس کا داخلہ صحیح ہے، حیث و یصح دخول الاستثناء، جہاں جہاں استثناء متصل میں ادات استثناء کا داخل ہونا صحیح ہوتا ہے، وہاں وہاں حتی عاطفہ کا داخلہ صحیح ہے. وَتَمْتَنِعُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ، حَيْثُ يَمْتَنِعُ کا فاعل کون ہے؟ یمتانے او دخول استثناء، اور جہاں جہاں استثناء متصل میں ادات استثناء کا آنا ممتنع ہے، وہاں حتی عاطفہ کا آنا بھی ممتنع ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی استثناء متصل میں بھی یہ شرط ہے کہ مستثنا مستثنا منہ کا یا جزئی ہو یا جز ہو یا کل جز ہو، تو یہاں بھی یہی ہے. ثالثہ، تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون کون معطوف حتی غایت لما قبلها اما فی زیادت و اما فی نقص. تیسری شرط یہ ہے کہ حتیٰ کا معطوف معطوف علیہ کے لیے غایت ہے. کس لحاظ سے؟ بے لحاظ علو، بلندی، بلندی یہ درجہ کے اعتبار سے معطوف، معطوف علیہ سے یہ اس کے لیے غایت ہے. مثلا آپ کہتے ہیں مات الناس حتی الانبیاء، معنی کیا ہے؟ لوگ مر گئے، انسان مر گئے، حتی، تو یہ نبی بھی انسان ہے، ناس ہے، لیکن ناس کا مصداق اکمل از لحاظ عظمت و بلندی و علو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حتیٰ کا معطوف غایت ہے، معطوف علیہ کے لیے، فی زیادہ، زیادتی میں، ارتفاع میں، بلندی میں. یا آپ کہتے ہیں کہ یحاسب الناس یوم القیامہ حتی الکافرون، یہ لکھ رہے ہیں مثالیں دونوں، معنی کیا ہے؟ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن. یحاسب الناس حتی الکافرون، تو یہ کافر ناس میں شامل ہے، لیکن ناس کا مصداق پست ہے، پست ہے، حقیر ہے، انحطاط کے لحاظ میں، ٹھیک ہے؟ معطوف غایت ہے، معطوف علیہ کے لیے، بے لحاظ نقص، کمی، انحطاط کے اعتبار سے، پستی کے اعتبار سے، حقارت کے اعتبار سے. یعنی یحاسب الناس یوم القیامہ حتی، تو کافر ناس کا پستی میں، انحطاط میں غایت ہے. مات الناس حتی الانبیاء، تو انبیاء غایت ہے ناس کی، لیکن بے لحاظ علوف، ارتفاع، بلندی، عظمت. ثالثہا، پھر پڑھیں، تیسری شرط یہ ہے حتیٰ کہ معطوف کی، کہ ان یکون غایتا لما قبلہا، ما قبل کون ہے؟ اپنے معطوف علیہ کے لیے یہ حتیٰ کا معطوف غایت ہو، یا فی زیادت، یعنی ارتفاع، علو، عظمت، بزرگی میں، جیسے مات الناس حتی الانبیاء کی مثال میں نے بیان کی، یا پھر یہ غایت ہو لما قبلہا کے لیے، معطوف علیہ کے لیے، اما فی نقص، کمی میں، انحطاط میں، پستی میں، جیسے حتیٰ، تو کافر تو نسبت پہ انسان تو ایک حقیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، جب توحید کا وہ منکر ہے. یہ دو مثالیں، یہ بھی ایک شرط ہے کہ معطوف یا غایت ہو بلندی میں، یا غایت ہو پستی میں، کمی میں. وقد اجتمعا فی قولہ، ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا اسی ایک شعر میں. کس کو، کون سے دونوں؟ جیسے قہرناکم حتی القماتا فانتم تہابوننا حتی بنین الاساخر، قہرناکم، ہم نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا، مسلط ہو گئے، قہر، قہاریت، تم پر غالب آ گئے. حتی القمات، الکمی کی جمع ہے قمات، کمی کہتے ہیں شجاع مسلح، مسلح بہادر کو قمات کہتے ہیں. تو ہم نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ تمہارے شجاعان مسلح پر بھی ہم غالب آ گئے. بس انتم، بس تم لوگ، تہابوننا، ہم سے ڈرتے ہو، تم لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. حتی بنین الاساغر، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے بچوں سے بھی تم ڈرتے ہو. شاید مثال بیان کریں غلام رسول، حتی بنین یہ شاید مثال ہے. تو پہلا حتیٰ کیا ہے, دوسرا حتیٰ کیا ہے؟ پہلے میں غایت ہے زیادتی میں. ہاں, کمات معطوف ہے اور معطوف علیہ کون ہے؟ کم, جو مفعول کی زمین ہے. قہرنا فعل فاعل, اور کم کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو مفعول بھی معطوف علیہ ہے. ہم نے تم پر غلبہ حاصل کر لیا. تو ایک قوم کے عالی افراد کون ہوتے ہیں؟ شجاع, مسلح شجاع ایک قوم کے عالی افراد ہوتے ہیں. اور بچے اس قوم کے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ضعیف کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ترکیب کیا ہے مہدی؟ قہرنا عطفہ معطوف, ہاں اور معطوف علیہ. فائد جوابیہ ہے. اچھا ہاں, تفریحی ہے. ٹھیک ہے, انتم مبتدا, ہاں فعل فاعل اور مفعول, تم ڈرتے ہو. جی خبر ہے. عطفہ ہے. ٹھیک ہے. الفرق الثانی انہا لا تعطف الجملۃ. دوسرا فرق یہ ہے, پہلا فرق کیا تھا؟ الفرق الاول, الاول ان لمعطوف حتی تین شرطیں ہیں, وہ پہلا فرق تھا. الفرق الثانی, دوسرا فرق کیا ہے؟ انہا, یعنی کس کس کے درمیان فرق؟ اور واو عطفہ فرق. انہا یہ حتی عطفہ لا تعطفو عطف نہیں کرتا ال, آگے کیا اعراب دیں گے؟ تعطفو کا فاعل ضمیر ہے نا, تو جمل کیا کیا کیا کیا بنے گا؟ بنے گا. بولے نا پھر, حتیٰ جملوں کو جملے پر عطف نہیں کرتا, مفرد کو مفرد پر عطف کرتا ہے. وذلک, یہ کیوں؟ حتیٰ جملے کو عطف کیوں نہیں کرتا؟ وجہ, لأن شرط معطوفها ان یکون بعضا مما قبلها ایک, او جزءا دو, او کا جز ان میں نہ ہو تین, کما قدم نہ ہو. ابھی ہم نے بیان کیا ہے, چونکہ حتیٰ کے معطوف میں یہ تین شرطیں ہیں, اس کا معطوف یا جزئی ہو اس معطوف علیہ کلی کا, یا جز ہو اور وہ کل ہے مرکب ہے, یا مانند جز ہے, تو یہ ارتباط, یہ سب, یہ انداز مفرد میں ممکن ہوتا ہے, جملے میں ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کلی جزئی ہو وہ جز ہو. کیوں؟ کیونکہ ہر جملہ مستقل ہوتا ہے, کوئی بھی جملہ دوسرے جملے کا جزئی یا جز نہیں ہوتا. ولا یتعتی ذلک الا مفردات, اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی مگر مفردات میں. کون سی چیز؟ ہاں, الفرق الثالث, تیسرا فرق کس کس کے درمیان؟ انہا اذا عطفت علی مجرور اعید الخافض فرقا بینها وبین الجار. ترجمہ کریں, انہا یقینا حتیٰ, ہاں کا مرجع حتیٰ ہے نا, یقیناً یہ حتیٰ اذا عطفت, جب عطف کرے کس کو؟ اپنے معطوف کو. کس پر؟ معطوف علیہ پر, اور معطوف علیہ ایسا ہے کہ علی مجرور, کہ وہ معطوف علیہ مجرور ہے ایک حرف جر کے ساتھ, ٹھیک ہے, یعنی مجرور معطوف علیہ پر یہ حتیٰ معطوف کو عطف کر رہا ہے, تو شرط ہے اعید الخافض, وہ حرف جار جو معطوف علیہ میں تھا اسی کا دوبارہ اعادہ کیا جائے, تکرار کیا جائے معطوف میں بھی, یہ بھی ایک فرق ہے. یہ کیوں؟ تاکہ فرقا بینا, بینا حاصل مراد حتی عطف و بینا حتی, تاکہ حتی جارا اور حتی عطف میں فرق برقرار رہے, اگر حتی کے بعد وہ حرف جار نہ آئے تو اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ حتی یہ جارا ہے. جو چیز اس حتی کو جارا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے وہ حرف جار کا اعادہ ہے, تو آپ کو فوراً دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ حتی جارا نہیں ہے, کیا ہے عطف ہے. کیوں؟ وہ حرف عطف بعد میں آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف جر پر داخل نہیں ہوتا, تو یہ حرف عطف ہے اور اس کے بعد حرف جارا ہے. کیونکہ اگر حتی جارا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ حرف جر پر داخل ہو رہا ہے, تو ایسا ہوتا نہیں. تو فرق برقرار رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے. فتقول مثلا اگر آپ کہیں گے مرار تو بالقومی حتی بے زید, اب حتی کیا کر رہا ہے, عطفت علی مجرور, حتی عطف کر رہا ہے اپنے معطوف کو معطوف علیہ مجرور پر, وہ کون ہے بالقوم, تو اس پر حرف جر جو بھی حرف جر ہے بے ہے من ہے فی ہے وہی, تو شاید مثال کیا ہے کہاں ذکر ذالک ابن الخباس, ترجمہ جی کس کو, اس تیسرے فرق, اس تیسرے فرق کو ابن خباز محمد ابن احمد مشہور بے ابن خباز بہت بڑا نامی ہے, انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. وَأَطْلَقَهُ, اور اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی, مطلق چھوڑ دیا. یعنی کیا مطلب, یعنی جب بھی معطوف علیہ مجرور ہوگا اس حرف جر کا تکرار حتیٰ کہ معطوف پر کیا جائے گا, سمجھا گئی ہے. لیکن وَقَيَّدَهُ ابن مالک, ابن مالک نے ایک قید لگائی ہے, کس بارے میں قید؟ ہاں ابن مالک کہتا ہے کہ ہر جگہ ہر جملے میں معطوف علیہ کے حرف جر کا تکرار کرنا معطوف پر ضروری نہیں ہوتا. یہ آج نہیں آئے بھائی, یہ نہ زاہد آئے نہ اسد آئے, کوئی بھی نہیں آیا. اچھا تو ابن مالک کہتا ہے کہ دیکھیں جس جملے میں حتی جارا اور حتی عاطفہ میں فرق معلوم ہے, اشتباہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے, تو جہاں جہاں اشتباہ سے محفوظ ہے وہاں حرف جر کا لانا تکرار کرنا نہیں ہے. ہاں جہاں حرف جر نہ لایا جائے تو اشتباہ ہو سکتا ہے, مخاطب ممکن ہے اس کو حتی جارا سمجھ لے, لہذا وہاں حرف جار کا تکرار کریں تاکہ مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ یہ حتی عاطفہ ہے. یہ ایک قید لگائی ہے جب کہ ابن خباز نے اطلقہ یعنی بطور مطلق کہہ دیا, قانون کلی ہے کہ جب بھی معطوف علیہ مجرور ہو تو حتیٰ کہ معطوف پر اس معطوف علیہ والا حرف جر کا واجب ہے. لیکن قیدہ ابن مالک کیا خیال لگائی ہے, بے ان لا یتعین کونہا للعطف, اس کا تکرار وہاں لازم ہے جہاں متعین نہ ہو اس حتیٰ کا عاطفہ ہونا اشتباہ ہو رہا ہو, اور جہاں متعین ہے کہ یہ حتیٰ عاطفہ ہی ہے تو وہاں تو حرف جر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. نحو قولی جود یمنا کا فاض فی الخلق حتیٰ باعثن دان بالاساءتی دینا, شاید مثال کیا ہے, ترجمہ کیا ہے, جود یمنا کا فاض فی الخلق, تیرے دائیں ہاتھ کی بخشش عطا جود و کرم سخاوت وہ عام ہے فی الخلق لوگوں میں, ٹھیک ہے, یعنی تیرے دائیں ہاتھ کی بخشش لوگوں میں زبان زدے عام ہے, حتی باعثن, حتیٰ کہ وہ فقیر جس نے بدی کرنے کو ظلم کرنے کو اپنا دین قرار دیا ہے وہ بھی محروم نہیں ہے تیری سخاوت سے, اس کو بھی تیری سخاوت شامل حال ہے. تو یہاں حتیٰ کیا ہے, کون سا ہے, عطفہ ہے, معطوف علیہ کون ہے, فی الخلق معطوف علیہ ہے, تو یہاں کیا ہوا, نہیں ہوا, یعنی فی باعثن نہیں آیا. تو یہ دلیل ہے کہ یہاں چونکہ یہ جارہ ہو نہیں سکتا, یہ متعین ہے اس حتیٰ کا عاطفہ ہونا, لہذا جب متعین ہے مشخص ہے کہ یہ عاطفہ ہی ہے تو پھر یہاں حرف عطف کا تکرار کرنا لازمی. اچھا متعین کیسے ہے, ترجمے سے وہ اس طرح, شاعر در مقام مدح ہے, اپنے مخاطب کی مدح کو بیان کرنے کے درپے ہے تو کہہ دیا جود یمنا کا تیرا دایاں ہاتھ کی سخاوت, ٹھیک ہے, فاضا عمومی ہے, فی الخلق لوگوں میں, لوگوں میں تیری سخاوت عام ہے, حتیٰ کہ وہ فقیر دان بالاساءت دینا جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے بدی کرتا ہے اس نے بدکاری کو ہی اپنا دین بنا رکھا ہے وہ بھی تیری سخاوت سے محروم نہیں ہے, وہ شامل ہے, تو حتیٰ عطفہ ہے. اگر یہ حتیٰ جارہ بنے تو معنی کیا بنے گا, معنی یہ بنے گا کہ یہ شاعر اس مخاطب کی مدح جو بیان کر رہا تھا اس کا معنی یہ بنے گا کہ تیری سخاوت دوستوں کو تو شامل حال ہے جو نیک ہیں ان کو تو عطا کرتا ہے لیکن جو بدکار ہیں ان کو تیری سخاوت نہیں پہنچتی, تو یہ مدح ہے یا مذمت ہے, یہ تو مذمت ہوگی, ٹھیک ہے, حتیٰ کو جارہ قرار دیں تو معنی یہ بنے گا کہ فقیر کو نہیں پہنچے گی جو بد کردار فقیر ہے اسے وہ معلوم رہ جائے گا, مدح تب ہے کہ اس کی سخاوت عام نیک بد جو بھی آئے ٹھیک ہے لے جائے تو پھر تو اس کی مدح ہے. تو شاعر مدح بیان کر رہا ہے در مقام مدح مخاطب ہے تو حتیٰ جارہ نہیں بن سکتا, یہاں حتیٰ عاطفہ ہونا ہی متعین ہے. لہذا حرف جر کا تکرار ضروری. یہ قید لگائی ہے کس نے؟ ابن مالک نے. مصنف نے کیا کہا؟ واہ واہ حسن. ابن مالک کی یہ قید لگانا یہ زبردست ہے. ابن حشام نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو تین نظریے ہو گئے. ابن خباز نے مطلق کہہ دیا, ابن مالک نے ایک قید لگائی, اور جناب مصنف جو کتاب کے ہیں ابن حشام, اس نے اس کے نظریے کی تائید کی. تنبیہ, العطف بحتی قلیل, حتی کے عاطفہ کے طور پر استعمال بہت کم ہے, قلیل الاستعمال ہے حتی کا بطور عطف. وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُنْكِرُونَهُ, حتی کا عاطفہ ہونا اتنا کم ہے, اتنا کم ہے کہ کوفیوں نے اس کا انکار ہی کر دیا ہے کہ عرب میں یہ نہیں بولا جاتا, بطور عاطفہ نہیں بولا جاتا. وَيَحْمِلُونَ نحو جاء القوم حتى ابوك رايتهم حتى اباك ومررتهم ومررت بهم حتى ابيك على ان حتى فيه ابتدائيه وانما بعدها على اضمار عامل. اچھا, جو کہتے ہیں جا القوم حتی ابو کا, جو کہتے ہیں حتی عاطفہ, تو ان کے نزدیک ترکیب کیا بنے گی؟ جا فعل, القوم فاعل معطوف علیہ, حتی عاطفہ, ابو کا مضاف علیہ معطوف, تو کیا معنی بن گیا؟ یعنی قوم آئی اور تیرا باپ آیا. حتی عاطفہ ہے نا, حتی بمانے واو ہے یعنی اور, تو قوم آئی اور تیرا باپ بھی آیا, ان کے نزدیک یہ حتی معطوف ہے, یہ ابو کا, لہذا اس کا بھی اعراب معطوف ہے, معطوف علیہ والا اعراب ہے. تو لفظاً بھی اس کے حکم میں ہے, معنی بھی معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہے. دوسری مثال, رأیتہم یعنی رأیت القوم حتی اباک, مانا کیا بنے گا؟ میں نے قوم کو دیکھا, یہاں تک کیوں کر رہے ہیں, حتی عاطفہ ہے, اور تیرے باپ کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور, تو یہاں معطوف کا اعراب کیا ہے؟ نصب ہے. کیوں معطوف علیہ؟ منصوب ہے, تو یہ معطوف بھی بالکل معطوف والا حکم رکھتا ہے, معطوف علیہ والا, لفظاً بھی یعنی اعراباً بھی اور معنن بھی. تیسری مثال, مررت بالقوم حتی ابی کا, یہاں کیا ہوا؟ میں لوگوں کے پاس سے گزرا اور تیرے باپ کے پاس سے بھی گزرا, تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ حتی کے بعد ابی کا, یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے. یہ مجرور کیوں ہے؟ اچھا, یہ تو ہو گئے عام نحوی. کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفی ان مثالوں میں کہتے ہیں کہ یہ حتی عاطفہ نہیں ہے, یہ حتی مستعنفہ ہے. یہ حتی کیا ہے؟ یہ حتی استینافیہ ہے, حتی ابتدائیہ ہے. اب جملہ اوپر سے پڑھیں اور ملا کے آئیں. وَيَحْمِلُونَ کون؟ کوفہ والے ان تینوں مثالوں میں حمل کرتے ہیں, الا ان حتی فیہ, مانا کریں کوفہ والے ان مثالوں میں حتی کو استینافیہ پر حمل کرتے ہیں کہ یہ حتی مصانفہ ہے, یعنی حتی کے بعد ایک مکمل جملہ ہے, مستقل جملہ ہے, اس کا پچھلے جملے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی ربط نہیں ہے تو حتیٰ کے بعد پہلی مثال میں ابو کا مرفوع کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں انما بعدہا علی اضمار عامل, پہلی مثال میں ابو کا عامل معذوف ہے, مضمر ہے, یعنی اس کے حذف پر قرینہ اس سے پہلے جو فعل ذکر کیا گیا ہے وہ فعل قرینہ ہے کہ حتیٰ کے بعد بھی یعنی اصل جملہ کیسے جا القوم حتی جا آ, ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک جا ہے اور اس جا معذوف پر قرینہ کون ہے, وہ پہلے والا ذکر کیا جانے والا فعل اس پر دلال کرتے ہیں. دوسری مثال میں رأیتہم حتی اباکا میں حتی کے بعد بھی اباکا کا عامل معذوف ہے, کون ہے؟ رأیت اباکا. تیسری مثال میں مررت بہم حتی مررت بے ابی کا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا نظریہ ہے کوفیوں کا. الثالث من اوجہ حتی, حتی کی تیسری صنف, اب تک دو پڑھی ہیں, پہلی صنف کیا تھی؟ حتی جارہ, دوسری صنف عاطفہ, تیسری صنف حتی استینافیہ ابتدائیہ. ان تکون حرفا ابتداء, اے حرفن ترجمہ کریں یعنی ایسا حرف ہے یہ حتی تبتدئ بعدہ الجمل کہ جس کے بعد باقاعدہ جملے کا آغاز ہوتا ہے, ایک جملہ شروع ہوتا ہے, جملے کی ابتدا ہوتی ہے. فتدخل علی الجملہ اسمیہ وعلی الفعلیہ, اور یہ جملے کی دونوں قسموں پر داخل ہوتا ہے, علی اسمیہ جملے اسمیہ پر بھی, کقول جریر فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلۃ حتی ماء دجلۃ اشکل. شاید مثال کیا ہے یہ حتی کون سے؟ یہ حتی مستعنفہ ہے, یعنی اس کے بعد جو جملہ ہے حتی کے بعد والا وہ جملہ اسمیہ ہے. ترکیب کریں اس جملے کی حتی کے بعد والے کی, ترکیب نہیں آ رہی, کمال ہو گیا, اتنی آسان ترکیب. ما او مضاف اور دجلتا, دجلتا پھر کیوں ہے, منصوب کیوں ہے؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مضاف ہے, یہ مضاف اور مضاف ہے, میرے کا کیا بن گیا؟ مبتدا اشکل جملہ اسمیہ بن گیا. فا تفریہ ما نافیہ زالت فعل ناقصہ, القتلہ اسم زالت, قتیلون کی جمع القتلہ, تمجو فعل, دماؤہا فاعل, بدجلتا جار مجرور متعلق بے تمجو, حتی عاطفہ اور اس کے بعد والا خود ایک مستقل جملہ ہے. معنی کیا ہے؟ مسلسل صورتحال ایسی تھی, فما زالت یعنی مسلسل صورتحال ایسی تھی, کیسی؟ القتلا کے زخمیوں کا خون دریائے دجلہ میں بہ رہا تھا. القتلا تمج دماؤہا بدجلتا کہ زخمیوں کا, مقتولین کا خون دریائے دجلہ میں بہ رہا تھا. حتی ما دجلتا اشکل, حتی کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو جاتا, وہ رنگین ہو گیا. تو حتی استنافیہ ہے اور کس پر داخل ہوا ہے؟ اسمیہ پر. وتدخل علی الفعلیہ, اب جملہ فعلیہ پر جب داخل ہوتا ہے چاہے اس جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہو یا ماضی ہو, التی فعلها مضارع کقول حسان یغشون حتی ما تحر کلابهم لا یسألون عن السواد المقبل. یغشونا یعنی رفت و آمد بہت زیادہ ہے ان بادشاہوں کے گھر میں. یوشاؤنا یعنی رفت و آمد بہت زیادہ ہو, تو یہ شاعر ان حسان جو ہے اس بادشاہوں آل جعفنہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان بادشاہوں کے گھر میں پبلک کی رفت و آمد اتنی زیادہ ہے, حتیٰ ما تہر رکلا بہم, حتیٰ کہ ان کے کتے بھی پبلک کو نہیں بھونکتے, نہیں بھونکتے. کیوں نہیں بھونکتے؟ چونکہ وہ مانوس ہو چکے ہیں, اتنی زیادہ رفت و آمد ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں, کہ وہ کتے مانوس ہو گئے ہیں, وہ ہر آنے والے مہمان کو نہیں بھونکتے. لا یسألون عن السواد, یہ بادشاہ اتنے سخی ہیں کہ یہ پبلک, سواد کا معنی عوام, سواد اعظم یعنی عوام پبلک, یہ آنے والے المقبل آنے والے, آنے والے لوگوں سے یہ بھی سوال نہیں کرتے بھائی تم کون ہو, کس قبیلے سے ہو, کدھر سے ہو, کیا ہو, نہیں, بس عطا کر دیتے ہیں, ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, مسائل کرتے ہیں. یس الا لا یس النا, کہ تیرا باپ کون ہے, قبیلہ کون ہے, کدھر سے آئے ہو, کیا ہو تیرا, بس جو بھی آیا مسئلہ سنا بیان کر دیا. تو یہاں حتیٰ کا شاید مثال کیا ہے, جملہ فعلیہ مضارعیہ, وعلی الفعلیہ التی فعلہا ماض, اور اس جملہ فعلیہ پر بھی حتیٰ داخل ہوتا ہے جس جملہ فعلیہ کا فعل نحو قول تعالی حتیٰ عفو وقالو سورہ اعراف, حتیٰ استنافیہ ہے اور اس کا کس پر داخل ہو رہا ہے, جملہ فعلیہ پر. دوسری مثال وقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم ازل انا وعلی فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب, ہم مسلسل میں اور علی ایک ہی جگہ اکٹھے رہے, ہر پشت میں ہر صلب میں ہم اکٹھے رہے, حتی افترقنا, حتیٰ کہ ہم جدا ہو گئے نسل عبد المطلب میں, میں چلا گیا نسل عبداللہ میں بن عبد المطلب, اور میرے بھائی کا نور چلا گیا ابو طالب بن عبد المطلب, تو یہاں جدا ہو گئے. اس سے پہلے ہم اکٹھے چلتے ہیں, آدم سے لے کر یہاں تک ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو حتیٰ کا شاید مثال کیا, یہاں پہ حتیٰ استنافیہ ہے اور اس کے بعد جملہ ہے فعلیا. ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية, ترجمہ کرو, ہاں کیوں, چونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے تو جملہ مستانفہ کوئی محل اعراب نہیں رکھتا, وہ خود ایک مشکل جملہ ہوتا ہے. وقد يكون الموضع صالحا لأقسام حتى الثلاثة, کیا کہہ رہے ہیں, ترجمہ کرو, بسا اوقات وہ جگہ صلاحیت رکھتی ہے حتیٰ کی تینوں اقسام کی. کتنی اقسام پڑھی ہیں, نمبر ایک استنافیہ. یہ جو مثال ہے عقل تو سمک تھا, اگر جارہ ہو تو کیسے پڑھیں گے حتیٰ, اگر عاطفہ ہو تو کیا پڑھو گے, عقل تو سامع کا تھا حتیٰ راسا, اگر حتیٰ مستانفہ ہو تو کیا پڑھو گے, بولو نا, راسوہا پڑھیں گے نا, کیوں پریشان ہو گئے یار, راسوہا مبتدا معقولتن اس کی خبر ہے, یہ معقولتن خبر کہاں سے سمجھی, اس کے حذف پر قرینہ وہ پہلے والا فعل ہے اکلتو, وہ فعل قرینہ ہے کہ یہاں اس کی خبر معروف ہے اسی فعل کی جنس میں سے. معنی کیا ہے, اگر یہ مستانفہ ہو, میں نے مچھلی کھائی اور اس کا اثر بھی کھایا گیا, رأسها معقولة اور اس کا خیال سار بھی کھایا گیا. اچھا جی کہتے ہیں کہ قد یکون الموضع او اب معنی کرو صالحا لاقسام حتی ثلاثہ کون سی جگہ کون سی جگہ یعنی جس جملے میں حتی استعمال ہوا ہے وہ محل استعمال حتی تینوں اقسام کی صلاحیت رکھتا ہے. فلک آپ کو اختیار ہے ان تخفی اللہ علی معنی الا ترجمہ فلک ان تخفض آپ اس کو جر کے ساتھ پڑھیں حتی راسیہ یہ کس بنا پر علی معنی الا یعنی یہ حتی ہے جارہ ہے مثل بمعنی الا ہے یہ ایک یہ لکا دوبارہ اسی پاتف ہے وَلَكَ أَن تَنْسِبَ اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو حتی رأسا پڑھیں کیوں عَلَى مَعْنِل یعنی حتی ہے عطفا. نمبر تین وَلَكَ أَن تَرْفَعَ اور رأسو کس بنا پر علل. اچھا اچھا یہاں تک ہو گیا. اگلی بات وَأَوْجَبَ الْبَصْرِيُّونَ حِينَئِذٍ أَن تَقُولَ مَأْكُولٌ بصری کہتے ہیں کہ حِينَئِذٍ اس کا اشارہ کدھر ہے جب حتی استینافیہ ہو لکھ لیں جب حتی استینافیہ ہو اور حتیٰ کے بعد والا اسم کو کیا بن رہا ہے ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے تو خبر کون سی ہے معروف ہے معقول. بصری کہتے ہیں کہ جب حتیٰ مستانفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اسم اس کی مبتدا بنتا ہے تو اس صورتحال میں اس کی خبر کا جملے میں ذکر کرنا واجب ہوتا ہے. نہیں آپ کر سکتے کہ مبتدا آئے اور خبر ایسا نہیں کر سکتے. اوجبا بصریون بصری علماء نحو بصرہ واجب سمجھتے ہیں حین اذن ان تقولا اس صورت میں کہا جائے آپ کہیں لازمی آپ ذکر کریں معقول یعنی خبر کو حین اذن کیا مطلب کی صورت میں ہاں کیوں وجہ کیا ہے بصری کہتے ہیں کہ لِأَنَّ فِي الرَّفْعِ مَعَ حَذْفِ الْخَبَرِ تَحْيِئَةُ الْعَامِلِ لِلْعَمَلِ مَعَ قَطْعِ الْعَامِلِ عَنِ الْعَمَلِ اور یہ لغو ہے سمجھا گئی ہے سمجھا گئی. اچھا جی دیکھیں ذرا دیکھیں پہلے ذرا میرے میرے سب دیکھیں کہتے ہیں کہ حتی استینافیہ جس جملے میں بطور مستانفہ ہو اور حتی کے بعد مبتدا آئے اور خبر نہ آئے تو یہ بات ایسی ہے کہ آپ نے ایک عامل کو عمل کرنے کے لیے لایا آمادہ کیا تیار کیا. مبتدا کس میں عمل کرتا ہے خبر میں بصریوں کے نزدیک سوائے کی طرح. کچھ نحوی کوفی کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کا ہر ایک کو رفع دینا اسباب ترافو ہے یعنی مبتدا خبر کو رفع دیتی ہے اور خبر اسباب ترافو. لیکن سوائے یا بصری یہ کہتے ہیں کہ نہیں خبر کو رفع دیتا ہے مبتدا اور مبتدا کا عامل معنوی ہے یعنی ابتدائیت اس کو رفع دیتی ہے. اچھا اب ذرا سمجھیں ان کا نظریہ کیا ہے. بصری کہتے ہیں کہ عسکری ادھر دیکھو کہ حتی استینافیہ کے بعد خبر کا ذکر کرنا اس لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ نے مبتدا کا ذکر کیا، اس کو تیار کیا، آمادہ کیا کہ وہ خبر میں عمل کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب مبتدا آپ نے بولی ہے، ذکر کیا ہے اور وہ تیار ہے عمل کرنے کے لیے، بعد میں آپ نے کیا کیا کہ اس خبر کو محذوف کر دیا، یعنی آپ نے اس عامل کو عمل کرنے سے روک دیا، پہلے عمل کرنے کے لیے مہیا کیا، بعد میں عمل کرنے سے حذف خبر کر کے روک دیا، تو یہ لغو ہے یار، یہ کیا آپ نے تماشا کیا ہے، آپ مذاق کیے اس سے، مبتدا سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اب پڑھیں ذرا، آپ خود مانا کریں۔ وَأَوْجَبَ الْبَصْرِيُّونَ حِينَئِذٍ أَن تَقُولَ مَأْكُولٌ، یعنی خبر کا ذکر کرنا اب دلیل دے رہے ہیں مہدی، لِأَنَّ فِي الرَّفْعِ مَعَ حَذْفِ الْخَبَرِ، کیونکہ رفع کی صورت میں حذف کا خبر کا حذف کر دینا گویا کہ تحییت العامل للعمل، آپ نے ایک عامل، وہ کون ہے؟ مبتدا کو مہیا کیا للعمل فی الخبر، کہ وہ خبر میں عمل کرے، بعد میں کیا کر دیا؟ ما قطع العامل عن العمل، اور فوراً بعد آمادہ کرنے کے بعد فوراً آپ نے کیا کر دیا؟ اس عامل کو عمل سے، تو یہ لغو ہے، علم اصول نحو میں یہ لغو ہے یہ بات۔ اس لیے جب حتی استینافیہ ہو تو صرف مبتدا نہیں ہوتی بلکہ اس کا خبر بھی مذکور ہوتی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ بہرحال وقد روی بالاوجہ الثلاثہ، ترجمہ تینوں اعراب سے روایت کی گئی ہے اس شعر کی۔ اممتہم بالندا حتی غواتہم فکنت مالک ذی غی و ذی رشد، شاید مثال کون ہے؟ غاوی کی جمع، غوات قاضی کی جمع، قضات۔ غاوی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ، غوات۔ اچھا، حتیٰ کے بعد تینوں اعراب سے روایت کی گئی ہے، یعنی اگر حتیٰ جا رہا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ حتیٰ غواتی، اگر عاطفہ ہو تا اممتا ہوم تو مرفوع پڑھیں گے، اگر یہ حتیٰ استینافیہ ہو تو غواتو پڑھیں گے۔ اممتہم بالندا، بالندا مارا کیا ہے؟ آپ کی بخشش، آپ نے بخشش کو عمومیت دی۔ اممتا ترجمہ کیا ہے؟ نہ اس کی ترکیب کیا ہے؟ فعل فاعل ہم مفعول، بالندا جار مجرور، اممتا۔ حتیٰ جا رہا ہے تو یہ جار مجرور متعلق بے اممتا، تو معنی کیا بنے گا؟ آپ نے بخشش کو، بین ندا ان بخشش عطا، آپ نے عطا کو عمومیت دی یہاں تک کہ گمراہ لوگوں کو بھی مشمول جود و کرم واقع ہوئے۔ سمجھا گئے؟ اگر یہ عاطفہ ہو تو کیا مطلب ہوگا، معنی کیا بنے گا؟ آپ نے اپنی جود و عطا کو عمومیت دی عاطفہ، اور گمراہوں کو بھی تم آپ نے سخاوت کو عمومیت دی. اور اگر حتیٰ استنافیہ ہو تو آپ کی معنی کیا بنے گا؟ اممتہم بن ندا, آپ نے اپنی بخشش کو عمومیت دی, حتیٰ کہ غواتہم ان کے گمراہوں کو بھی آپ نے بخشش دی. فا جزائیہ ہے, کون تا فعل ناقص ہے, تا اس کا اسم ہے, مالکہ خبر کانا مضاف ہے, ذی مضاف الیہ ہے, پھر آگے مضاف ہے اور غین مضاف الیہ, یہ معطوف الیہ, واو عاطفہ, ذی رشدی معطوف ہے کس پر؟ ذی غی, اور یہ اس کا اسم کانا. یہ پورا جملہ جواب جملہ جوابیہ ہے اور جملہ شرط معروف ہے. وہ کیا ہے؟ ان کنت کذالک فکنت مالک ذی غش. یہاں ان کنت کذالک یہ معروف ہے, جملہ شرطیہ معروف ہے, یعنی کہ معنی کیا بنا کہ ان کنت کذالک, بس اگر ایسا ہے, فکنت مالک ذی غین و ذی رشد, تو پھر تم تو مالک بن گئے برے انسان کا بھی, صاحب بدی اور صاحب نیکی کا بھی تم مالک بن گئے. وَإِذَا قُلْتَ قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى زَيْدٌ قَامَ جَازَ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ دُونَ النَّسْبِ. آخری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جملہ بولیں, کیا قام القوم حتی زید قام, تو اس میں حتی کے اندر کتنے استعمال پائے جاتے ہیں؟ دو. نمبر ایک, اگر رفع دے سکتے ہیں کس بنا پر؟ آصفہ کی بنا پر, حتی زید, تو معطوف علیہ کون ہے؟ القوم, اور زید کیا ہے؟ نمبر دو, جار دے سکتے ہیں حتی زید, لیکن نصب نہیں دے سکتے. کیوں؟ چونکہ حتی سے پہلے کوئی منصوب ہے ہی نہیں, تو منصوب کیسے نصب کیسے دیں گے؟ اچھا, یہ یہاں تک بات ہوگی. آگے بات کریں کہ رفع دینے کی صورت میں تین ترکیبیں ممکن ہیں. رفع کی صورت میں تین ترکیبیں ممکن ہیں. وَكَانَ لَكَ فِي الرَّفْعِ أَوْجُهٌ أَحَدُهَا الْإِبْتِدَا, دو الْعَطْفُ, تین اِضْمَارُ الْفِعْلِ. سمجھا گئے تو پھر آگے پڑھو. پہلا نمبر کیا ہے؟ رفع کی ضرورت میں. قام القوم, قام فعل, القوم اس کا فاعل, اور حتی عاطفہ ہے, تو اس صورت میں آپ زید کو دیں گے مرفوع کیا بنا کر؟ مبتدا, اور قام خبر. یہ ایک ہو گیا. دو, وثانی العصف, یعنی زید کو آپ رفع دیں گے معطوف بنا کر. دو, والثالث, نمبر تین میں زیدن کو برفع دیں گے اس کا عامل محذوف رکھ کے, یعنی قاما زید. اس قاما کے حذف پر کون ہے قرینہ دال؟ بعد والا ذکر کی جانے والا قاما, وہ قاما مفسر ہے کہ زیدن سے پہلے ایک قاما, یہ مفسر ہے. تو رفع کی صورت میں تین ترکیبیں ہیں, احدہا الابتدا حتی استنافیہ, وثانی حتی عاطفہ, نمبر تین میں حتی پھر استنافیہ. تو دو ترکیبوں میں حتی کیا ہے؟ مستانفہ ہے, اور ایک ترکیب میں عاطفہ ہے, اور ان تینوں ترکیبوں میں حتی کے بعد والے کو آپ رفع دے سکتے ہیں. تو دو میں مستانفہ ہے, ایک میں زید مبتدا ہے اور ایک میں فائل ہے فعل محذوف کا, یعنی قام زید ہے, نہیں سمجھے؟ اچھا. والجملۃ التی بعدہ خبر علی الاول ومؤکدۃ علی الثانی کما انھا کذلک مع الخفض واما علی الثالث فتکون الجملۃ مفسرۃ. اب تینوں ترکیبوں میں وہ صورتحال کیا بنی وہ بیان کر رہے ہیں. علی الاول وہ کیا ہے؟ حتی ہے ابتدائیہ. پہلی ترکیب میں آپ نے کیا کیا تھا؟ زید کو مبتدا بنایا اور قامہ کو. تو والجملۃ التی بعدہ جو اس کے بعد جملہ ہے, کس کے بعد؟ یعنی حتیٰ کے بعد جو اسم مرفوع ہے, اس اسم مرفوع کے بعد آنے والا جملہ, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے؟ یہ اس کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد مرفوع اسم کے بعد آنے والا قامہ پہلی ترکیب کی بنا پر کیا ہے؟ وہ خبر ہے. وعلی ثانی جب یہ حتیٰ عاطفہ ہے تو زید ان کو آپ نے کر دیا عطف کیا قوم پر تو معطوف علیہ اور معطوف بن گیا جا کا فائل. اور یہ قامہ کیا ہے؟ مؤکدہ. یہ اسی جملے ماقبل کا مؤکد ہے, وہ جملے مؤکد ہے اور یہ مؤکد ہے. یہ نمبر دو ترکیب کی بنا پر. وہ نمبر دو کیا ہی ترکیب؟ عطفہ. کما انہا کذالک, جیسا کہ یہی ترکیب ہے مع الخفضی, یعنی حتیٰ کا کیا کریں گے؟ جاء القوم حتیٰ زید. اس صورت میں زید تو بن گیا مجرور, تو وہ قامہ کیا بن گیا؟ مؤکد. اسی طرح دوسری ترکیب کی بنا پر وہ مؤکد ہے. وأما على الثالث تیسری صورت, یعنی وہ کیا حتیٰ ہے؟ استنافیہ ہے اور زید فائل ہے فعل محذوف کا, یعنی قامہ زید قامہ, وہ ایک یوں ہے. تو اس صورت میں وہ بعد والا قامہ وہ کیا ہے؟ وہ مفسرہ ہے, اور قامہ محذوف جو ہے وہ. وصلی اللہ علیہ وسلم.